ඉතිමත් වලින් එල්ලන් දෙලේ කිහිපෙදේ උතුම් දින ගාති යෝපාතක වනායෝකේකෝ ඔල්ලක් දිලකට කන්නේ මොකදේ කොක් වල දෙකක් දිවරෝ කිසිසු ගොල්පත් කියන ඉතිපරිහව දේවලක් කොක් ඔයිකදේකෝ ඔයිකේ විපන්නේ රෝගී මොකක් කොබවයි ඔන්දි විතර අපි සාමාන්‍ය ආවනම් කියන්නේ යවන්නේ සුබයි එන්නේ මොබල් දිලා මුතුන් දැටි ඒකේස්ලාම් ඉමානා ලොකු කුතුන් ගමෝ කවුරුකෝ දෙලේ රෝඩෝ ඉස්ලාම් හරි අකෝල් මාදත් මගුරා අස්සලාම් අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු woni ko hamto furna on wonani kaadoji no wiyete ka islam. Ene islam no waawi wonde islam ila sunna ka waawata wonde. Si tawi islam waawataa wonde wallahi sunna harayde wiya ɗum waawataa wonde, kono tawno ɓanndu waawataa wonde ko Allah e hoore. Kono karama koɓe lolluɓe Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah e waɗirko misalde maaki dhikrullahi jalla wa ala lil qalb e maaki ka manzilatil maa'i min assamak, e maaki jantagal Allahu tabaraka wa ta'ala ko mari nafoore ɓerde julɗo on kon ino wayi wako ndiyam jogani fanno lingi nafoore ko. E nanndi lingi ɓuttu magge e nafoore maggel fuu ko fanni mangilka nder ndiyam. Lingi serti e ndiyam ɗan ɗum ndi loto. Ko ɗonndi Imam Ibn Qayyim al Jawziya rahimahullah ɓe waɗi misal e maaki neɗɗo so wonati e laawol da'wa lottugol mara o annda o faalaama kadi nodduɓe ɓuri ko o anndi kon. Ɓe maaki misal makko ko lorrugol jiyaaɓe ɓen waawi hara mo mari mana husnul qasd, hara faamundenen no laɓaa. Kono faamunde laɓaa menen heewaa mokkintinde gollanga. Ɓe maaki misal on ko neɗɗo hino waɗi ko neɗɗo yahoo daroo e daande maayo hayno morlode ndiyam hino morlo arda e doole doole tiiɓre, hara ɗum hino waylita liƴƴi, hino towna goɗɗi, hino piisa goɗɗi goɗɗi, hino ɓubbo goɗɗi, no jawano jikkoo. O daroo o daano ɗanɗo ndiyam ndeeɗo morlode ngiiɗo ndinndi ma ɗiiɗo liƴƴi haa o yurnee ɗiiɗo liƴƴi, o aanana ɗiiɗo liƴƴi, o wiya ndiyam ɗan lettii ɗiiɗo liƴƴi. Liɗɗi ɗin ɗino loyaade nder ɗanɗo ndiyam, o yurmina ɗum moƴƴa, o yahoo ɗaɓɓo feere aala ko wallitoroo haa o jawna ɗiiɗo liƴƴi, taw faami ɗon koye tampere ɗi woni o wallina ɗi ka ɗum yaareedi ga o faama ko noon ɗi mooɓeo. Ɓe maaki si tawii o ittiiɗi ka nder ndiyam o naɓiiɗi ka ɗum, o faami ko yurneene ko ɗi wonnoo tampude ka ndiyam ko mo ittaniiɗi. Ene kala annduɗo liŋŋi e ndiyam hakkunde muɗum no faama e anndi e oɗo wonnanti ndiɗo liŋŋi kaalɗo liŋŋi ayor liŋŋi. Haa kala neɗɗo etotoo moƴƴingol haa o annda wonno moƴƴinirde. Yubsiru misli mana yubsir min haytu yuridullah, o bonnay gonkuka o faala moƴƴinde. Hara hino jeya ko sikke wo alaa ɗo en naatde yewtere nden ko ardinten siyen faamude ayi ne wiyay wabil misali yasbade ko makaalu ulama ul balaga ko ɗum ɓe anndata. Eyno yewtere nde tattani yewde ndeɓɓen faamugol yo ɓe waɗanen misal e ko ɓe anndi ko ɓannanta ɓe ɗum ɗon waɗi noon jeromen ko ɗi yewtiri arabuɓe ñannde sippini ɗina. Kala ko yewti si tawii wayiwa si tawii wirnan ko hakkille ɗen faamugol ɗum seeɗa o waɗaneeɓe misal ɓannengal faamugol ɗum. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ɓe maaki meeɗaali arde ka diina islam ko tawata hino lumndii hakkil ma hakkillino kali. Kono noon hino ara ka nder diina islamu ko weeɓinta hakkil ko tawata hakkil kara han hewtorto ɗum al umour al gaybiya. Ɗum ɗon hakkil ko jogee ɗum ko gondingol ɗum e islam. Kono yokkugol haa henndinoo tigi kon jiya al gayb ɗum no hecci hakkil ko tetti hakki. Kono noon ɗum ɗirnaa hakkil ko lanndo tone ko tawti tawii neɗɗo no waawi yode Allahu tabaraka wa ta'ala dewal ngal ngal wona moƴƴal ngal wona tanjinanaangal jaɓeede ko Allahu tabaraka wa ta'ala hara ngal ɗo bollal hingal yonndinii e iwtirgol ɓaawo nelaaɗo maa ngal gollal. Kau sini semua yang di nade tulna nela bang ekala dewan ganjar kiwo kal pantiwo. Owat agal harahi mosanji di baraja bang kal ohebo yai. Harangal bang dewan di noyon di nade tulna nela o. Lambo ne tau ti tulna wai wande. Al jawabu yang tua tau. Teka di sik kiwo ala. Ina jia eko holla tae. Wanda manila alamalahi salatu salam. Tulna mape om. Kunko juzun minan din, ko gebal mola nanggal, diangal leka dolina Islam. Ko wadi wakta yang nana izinu liya. Hadir, panagong, kokenu liya. Wakta yang nako kondida sunna, ko wadina yang mengetun, menem Qur'an ayunine. Ko wadina yang mengetun. Landone, tausi mo goli kiri Qur'an. Golli tirade sunna o heba baraje ko golli tira Qur'an mo. Fa'lawan. Ballando ne kawti no wodi wawo ko golli tira Qur'an haraka o golli tira Qur'an mo sunna na Qur'ani dar ton. Yen mo kadwa dawo. Sunna ne la ro hala hi salatu wa salam ko min baruriyat al Islam. Ti nekko hinna na Islam ko fandi wa ko fandi. Koma o jilla na sunna yarko o jilla ni islam mo. Al-jinnul islami ko kullun lae ta jalna. Kino jiae ko kinke o ala ko jilko ben kuja be marbe hakille ben ku. Wande man lego deftere Allahu tabaraka wa ta'ala al-Qur'anul Karim. Kone kalamuhu jalla wa ala. Kone kongo na ko kanta Allahu subhanahu wa ta'ala. Pano vino me sura tu tauba, no cu la uno. Sare la dikoi, jalla te ola huvi, wa in ahadu minan mushrikina tajaraka, fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Ida al-Quran kalamullah ida ala wa nadum tabi dini inda ahli sunna wal jamaah. Tetapi jika Al-Quran konggol nelato ala endal manto. Dapat kumaira Allah subhanahu wa ta'ala yu jina. Jika ini dia akan dia kujadi wanda manilato alaihi salatu wa salam. Wana bobo de wano wawno riwulu de. Wawno mato. Nelato alaihi salatu wa salam. Wana bobo de wano. So wawno de. Maku deh. Tidak andi waktu nela mak mengal desiru di nongai en tas. Energi enjabi nela bang hari wana membobo. Enjabi Al Qurana om wana kan diau kide. Ene en salo sejaman gol desum nak kope mak di mara pun harana heti bau mak harana Qurana. Kalam mengal paman. Kasih olio ke hadis nagong. Joni ni, Al Quran mo konggol hombo, konggol joni nentabarako. Ene si kari wana nelarong wole Quran, Quran mo konggol joni nedeng. Jen nelarong wana ben bobo ke wano ke be wau no ke mapude. Be uri duri no kai kati ener nelangal. Be uri duri no kai etati ender nelanggal. Tawi en jabi Al-Qur'an ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wowlinde nela don kambe hari wana be bobobe ko be wawno be makude ene hakille saloto yo taw nela do on dubi no gay to sita be wuri din ko wodi ko be maki be acci baawo do ko jomi mer rewirta tabaaraka wa ta'ala hakinna wa salade dum hakinna wa salade dum balwi en taw si hakkin no way dettude nelaa ɗon wuuray duuri noogay e tati හරයිද කිතු වෙනවා ගැට අපි ගමා කාලේයි දවුරු සිනවා වාමි යේද කොණ්ඩම දුන්නවා වන්ද යොමුන් තසීල් දුන්නවා තාවන් ඉදන් කවුල් තුන්නා කන්දර ඉස්ලාමේ නමරි මන්ජලා අවේනා ඉනමරි සෙත්තුගල් මොනා නාගලේ නොකු මවුන රකනදී ඉස්ලාම් තවසලාමු තබාරක වතාලා දුම්බීනලා බොම් බේ අලා එමා කුජීලා බෙන්දලා ආපේ සෙත්ティーනි කොයල්ටි කොලියෙන්ද කොමන් සිතවිලා බලලා බබමා කියාලේ සලාම් වස්සලාම් එනම් කතාව පදෙන් එක්වදා කඳුර ධම්මක් ගැන එදිකේ කතා කොටිනලා බ්‍රහ්මා කයිමා සිදමාකි ලාශි කුපිනාවා වරිනම් වනාපෝපවන්න කොටක් දිනේ කොටව කොහිනා දෙමාකි කතා එමත් කොකොගෝ දෙමාකි උත්තම් සෝනා සිදමා කොමලන් බලන්න කාපාවයි ඉතින් මේ වුණේ දුන්නේ නැහැද? එන්දර්නේ ලංකා ජෝන්නේ වී වමාරියා මුකේකු. අනිල් හව ඉන්නවා ඉල්ලා වහියු යෝහ. දුන්නක ජෝන්නේ වී දුන්නේ තොරක් නැතුනි. තන්කිය අයම තන්කිය. ලක්ිනන්නේ නැතව තකොහාතෝ නැතොලා ඉන්නේ. අයිති කොබනි ආතව දැක්සම් බාගාරන් දී Vi o do deki do wai mo dekka te garanti o fena ka di vena mo andir te fena de kara di ma pasi te hapu le ino me ka Kodun na pama ka di rakana skazu kia Mino pami jalla wa ala ala raturi ya ayu sallatu wa sallam Wa ma yamke Koko ma nafiya Nasi yu jinsiya kani Kala Kodela mo uri ma kule بِعَلَامَةِ قُدْرَتِ الْعِلْمِ نَفْسِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى قُلْ سِتَارِي أَنَّ قُدْرَتِي مِيَا مَنَلَا بِأُمَّاتِ إِنْ أَرَى كِتَابًا فِي بَمَاتِ مَا فِي بَمَاتُ لَا كُمَارَ فِي كِتَابُ كَسَوْ كُوبُ لِيَا بَمَاتِ كَمْ بَمَاتِ كُوبُ كَمْ لَا وقل جوكي علماء الحديث والذي دب مصطلح الحديث فأني مابوكي بكادي أنلا به وقال إمام نلا عليه الصلاة والسلام أقواله نبوية قم أن بعده ترك الزوج قم أن بعده وقال إمام أن بعده قولوني نقول أنه ومك الشريعه Jom non kalau kau ingin kau jom dengan jom dari ibu, jelas orang tidak makin atau apa itu kosat si mamun atau apa itu kotei ini si orang. Kalau tidak ikar mukok yang wali ini bawa di si mustalah hadis, anil ke di mampu ini jelas ini, eko anil ke itu bawa nama jelas ini. Sungguh, kalau mula mau inna alal haqqi نور فيها يرى وإن على الباطل نور ما فيها ضوما ضوما لم يجوكد دائما من يوم قرون الجنة مير أتنا لجيور ويوك نبار أدفت لإلهي تتعمل بجيور إذن في كريجون من الأمر الصلاة والسلام سنة مفعهم إن جدي منزل عظيم في الإسلام عليه أن نوعي ومثال يلي منزلة الملك في البلد حلق منزلة أفراد الناس في البلد بعد المنجة يلي تدنا اللمب أم إدو درنيدي أولامي تدنا المنجة موكو بياك كوماري إجيب بليدي لينكو إن إدو فتاي වචෙද්දුගල් නැත් කොහේ යාද ඉදී දෙන්නේ සමහර කාමරක තුන්යි හක්කුනේ ඉන්නකෙන්ක කොහොමද වදනේ හක්කින් temudun anda sunnah adalah Maharaja Salatu Wassalam agar dina Islam ino mawdi kudu sejauh mencobara kau ta'ala yaudi yang ayah di umudu kadar Quran online jama orrenko itu gelten di dirbol Islam e sunnah pejama orrenko pejama orrenko sikki takut konela atong akta di Maharaja Salatu Wassalam. Yo chiama orrento darta con lui non per la parola di salato salamati con che non lui era il Coran e non lui era ma con che la parola di salato salamati lui e andate vano e sura con al hasb che una tabaraka taala vi wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. O fermi le aia o camba o capullana in allaha salire di qua. O vi cava o ne lato o adda di un giondino se c'è un giondino. Cala o ne lato o ha di un muro pochi che un vata o nero un caupato o vari non di un pazzi che o ne lato o ha di un ma o dirti di o ne lato o ha di un jonne kina tatti lekko mola nade edo kalawa do wutu dalla hadi al aya ala shidda wa'id man qala fa amra rasulina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kam bo tatti na kare kam ba wala de kala do di bana ro ala di kola wa salam e ko ge hakki do bal jonne na tabaraka wa taala uli suratu al ahzab وَيَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَيُؤْمِنُ نِيَّتِ نِرْغَال لَبَانَ كَنَارُ غُلَّ مُنْتَنِ كُنْغُ لِمُنْتِ إِوُرْنَا بَانْتَ كُنْتُ إِنَّ لَا بُكُوَا نَتُ عَلَاكَ جُغِي أُسْوَة حَسَنَةٌ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنَفْسِ الْآيَةِ Jadi yang dilihat lapangan enel apa? Karena memakai fatir dari di luar dari Arab di kusua, jadi konsumsi di kohatta asli, jadi konihatta asli ko antam faala, ma faala bu Rasulullah, kama faala wali ajli anna mufaala. Jadi konsumsi ayat wajah di sini. Lagi, kau tahu, kau wanita wanita kau, kau ni lah orang wanita. Wanita kau kau wanita kau, wanita wanita no. Wanita kau kau wanita kau, wanita wanita no. Si kau kan kau wanita kau pun si lah wanita. Begini, tak. Entah apa alamu Rasulullah. Kama fa'ala wali ajri annahu fa'ala koya wadu konela to'om alaihi salatu wa salam wali'om ada ngajona nyentina lika tau nyentina ngalti fa'ali wakira kadi noke wakiri no ada ngajona kaya lika nyentina kola omol wongka fa'ali lo lasta min mantap tadi wadira pun kadi si kokam ewani pada kita di awali dunia kari alanda aku mutu wangan mande ke dunia kari ali kami wana nide ke dunia kari kok kaya nerado wadi darah di salat wa salam karena gua ke asli wadah kita ya Abdullah ibn Umar Mujahid wi nyamde kau ke medi yang di Madinah. Be ariha ede leggal Abdullah ibn Umar wi hakwalam ni jodo do kera si beke Mujahid jodi hab dandari mabdi mo jodi kera o hindi o ne wale kao jodi do Mujahid wi mo yabna Umar bi ma ba jalat ka buna o inni jalat su buna li anna Rasulallah ni jalat ka buna ayo illa mari ko ni jodo ni dalo kami jodoh ini kau kami nerakon jodoh saya. Wali aja le anakku. Kalau kau kau mana awak dekong kau nerakon. Lawan tak wadir jangan konot ke wadir no. Kowak tak wadan ke kongkoki ke wadir si tak wadir. Nah, ini. Kita cuman kita ingin ini sini. Harap lagi wadan ke kongkoki ke wadir no. Kan salah. Kau yang tahu, yang dia sekarang menjadi sunna, menjadi nur sunna. Kau tidak boleh energi lo tak ikut. Kau berapa jauh kau nelayan orang? Kau yang kau nelayan orang itu pun tidak ada kan? Kau dia kau tidak nelayan orang itu dua dan jauh. Anak dalam kamu? Kita di kau ni, mana energi atau hidup yang segini ya itu? Idan tuwa ni hatta asi bal yawma tabaraka wa taala mani mala tagore ne de kokku mai iu kir gol pa me la ndu ku imam hasan al basri rahimahullah wa maati de ahdul a'rab iu flawa do den sali ka de ari madina be tayna la ramala din salatu wassalam pe nabi islam ro ni tam tera ai islam no heri ka perte ma se del ti moja Bilin Allah menen dai na dadi ben islam si ora yiru ko Allah tabaraka wa taala na dadi ben islam si ona jokku go ko jogu ne tabaraka wa taala yidi ko bayi no li wal qasamul Allah subhanahu wa taala tibini aya jabil on aya ni ne aya bul imtihan suratu Ali Imran Allah tabaraka wa taala wi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يوم مريد الكريم وقوم موما إذا يجد الله تبارك وتعالى قوما أنا ما نمون ونلا بهم جبتنا ولوني آية الامتحان أنا يقول يلو وَنِنُوتِي تَعْدِي إِلُكُمْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنُّدَيْهُ نُوتِي تَوْكَدِي أَنْغَلْ يُوْتِرْ بَرْبَاهُ مِلَانَ عَلَيْكَ مَاذَا هُوَ سَمَاكُ بَمَا شَيْكَتَنَ كُلُّ نِكِي يَتِرِي بَرْبَاهُ وَوَدِي جَوْنْ مَوِيْشِي كَوْبَوْنَا بُنْهِدِمْ كُنِي أَنْبِرْ لَهُ وَنَلَا دَوْنْ جَوْكَنَا Ene muharino nuti tike itu gol yo de medem pao tai o kiu ti sa pao ne labo ene hala itu ogonga e mapu ko iba de dati a e yo ne rewago yo ni no ko un ko tun ka di wana ka bu yo ne ira bani ara ma ka do le di pai to li in konto ka shebona allah fattabi'uni yashkeba kumullah karena mengkabe tafsir dewi asya'mu kullu sya'ni an tuhabba la an tuhibba wa haqqu ne menge jori mene wa uli himmu de kong fu haqqu ne menge tabaraka wa ta'ala ko yo en epam ha'u hida en wa na yo en lodji ke hibu kong mwani ko akhira yuko na hida Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala me velam epam kubiru vela tamni kundo kai sino da pa ju de ma ko tele ni ala ka ko no ko takira ba ko kiri ko ya e ko ha jo ni ni ne ko ala ke ko no wa ka e ra ko ala ka ko na ko ko jo no ko hon no ne ko yi ka jo ni ne e Allahu tabaraka wa taala ba ko hon no ne ko andir ka jo ni ne no yi me yi di mo ka ko ta wa ala ma karbo ko de ri Adamu ridaka alillahi jalla wa ala dalilun ala adami ridahu ank Biri tawgal ma'alelaka to Allahu tabaraka wa ta'ala Jidi kum Tawgal ma'alelaka ma'alelaka to Allahu tabaraka wa ta'ala Adji kum Biri kutun tawani dalil Wajam Allahu subhanahu wa ta'ala Oyidama Sendirilentum, sehingga yang makin leden, dia akan mencari seorang tashir ala nas surah ini bodoh. Kalau mana mana ada orang dengan anti kehakim, karena di dalam sebenarnya begini raja mampu anti kehakim adalah hakim, tapi ini kurasio di kaya tomate, reo to anli ke anti alhali mawa wakti dekwe mati ya anti giri pasi itu. Kan, ese kone to holan ne, to hakkil, ila la tu sawi tu alamna, ikan mawam hedi, dar te mwotya, nelado halayu salatu salam, yo men mahi, kau kau jumuhidu ma anjiya dong, saya tak yudhiri paham helan. Karena mukjizat dari skala yang mahal jadi, ini kan jodoh itu hande, ini jodoh yang hidup, ini jodoh yang novel sangiran kan jodoh itu hande, dari kita mumpah tulang di sorong mawar ma aja bodoh tuh. Wo kau boleh dah hidup kan erder nama jodoh ma eko adikom, nonton gigol kongol dalil uang nama jodoh ma hidup ma, pun hande kan. Wahai si Joni Anu hikkan ini, kau kalau mengajar karena ada murabaka anilai, huwa dalil wa ala ada murabu ank. Kamu terkami, kamu apa? Terapala Anu tahu si Joni Anu yang kelima, nanti sila yang kelima. Kau kalau mahina wela mo wela kelima, kau uoni dalil mo wela mahi mo wela kelima. Kau si Jomi mahu cikkan mama atau cikkan nama, lalu kapan nama dikari la cikkan ibu mama, cikkan ibu adikku, nanti cikir uli alamah leko hala sama Jomi dan kota mahu soler ngaji macam tu. Saya emak, idan, bila buta tawa, nanti cikir uli dekat Jomi dan tabara kau dah lalu berhenti lepas lalu, alaihi salatu wassalam. Bal Jomi dan Jirni. Gondina, ekala mwela sorako nelado alayhi salatu wa salam, addi konke kote nyaliko, nama limana hada linda. Uye suratu nisa, fala wa rabbi kada yukinuna, hatta yuhakimu kafima shajara bainamu, mada yajidu si anfusihim harajan, minma kawaita wa yusallimu, taslima. Jomen si uwi, para uwo dirali, أنا شكو في قوله وإذا قسم على القوم فما بعدنا بهذا الكلام إن تجون من وليها ووليران إن تكتبتهم إن تكتبتهم تتعين أمور وديريك أموري إن أمور وديريك كل من دوام أمرهم لكن من أي حق لمنك أحدنا كان حق لمنك نجيب لمنك Kita ini menjadi memilih tidak lebih dulu. Waktu emas terjadi ini melalui program oleh anda, tombak ini mulai acuh, tambahkan. Tombak ini mulai kiri jauh ini mulai acuh, ini lama ben. Tombak ini mulai kiri hajar ke bawah ini mulai tidak tambah kiri lagi haba. Tamen, wallah ini mana ini? Enam tombak kita akan diwakilkan kita. Pena jawab ini problem yang mana? Kau jawab ni orang di sore, kekasih lagi orang lain. Kau, pada sebabnya kita orang orang mana? Ha, orang nak kau muncul di mana? Kau, ini tujuan menjadi orang lagi, jodoh mana? Tiada kunci satu, baik pun yang dikunci nombor ini. Harap kau masih nyari nuri melato, kalau tak ada hak kau mana? Harakan ini lelaki orang nyari, terlepas sorai pun lelaki orang nyari pun, terjemputlah tuh kali, harap berkenan kali mencinali tuh. Kalau boleh nak lelaki tuh, pada kita jokkan bahaya bungkung. Di kalau awak ke kalau yuk minuna hatta yuk hakimuka, di masa jalan mana? Jukun tingkah, hatu makai wong, kalau kau yang hakku lemak. Sinura mo po na ba kung tuyugol mo di pa rin nila ang mga ko. O, saan ka mas dalawang likon sa inyo ang ngayon. Panimada ka ang maligon na ikutin mo. Ika rin nun nila ito ala ito. Kung namang kayo ang mga ko. E nila kayo ang mga ko ang dito ko. Kung ko ang hindi sa usama ko. Ang kaliya sa usama ko kasi ito ko ang mga ko. Nila ito ang nila ay mene. Kung namang kayo ang ginawali. At kaya mo ang mga nare ko ang mga ko. Pero kayo ang dito. Tiada kakak ko, jangan memberi kalau orang tidak ada di sini. Nuna, kalau orang ප්‍රාණයායෝ එනේ තවිය කොහ එන්නේ වෝලේ හක්කෙ දුරාත හොස් කතුන නලාතෝ එනේ ඉරෝදි පයිරේ නේවතා මාකුලේ ඉන්නදෙන් කොන පුදා ඉන්නේ සැදරි කරා කොහකි වොම් කොහෙත් දුගම් ශාපකාරී උත්තරකාරී දෙක්තරකාරී ඉපතෝ දෙකම දොන්නේ නෑ යෝනිනෝ කේරෝ පු දරජවක් ඒකුණල් කොහෙදි කොම් පු ඉබෙහිති උපාව උපාව පස්සේ පොදියෝ කිනේනා වොම් කා කොම්පොනෝ ඒඕ අරදෙන් හා ඒ මැසේ නෙලාබ වොම්නේ සබුතේ දුනල් මැකගා අච්චේ කොම් එකන් දෙකෝ පොතට ගියයි පතන් හොල්ලේ කිට පුරාලා ගියෝනේ කා යොම කොටලා දුකෝන්නේ දෙයෝ මෙන් බොවි කතා දුම් නීව සිතවි ලම්පෝනියන් දෙතරගම් ඉලක්කයි කොනලා කා යොම නම් බොවි හන්නිම කොයල තහක්කු ලමේලෙන් කො තුන්නෝ සිතවි කකපීජෙන් අද්දී සිතවි කකපීජෙන් අලා ආදි الدنياوي لابد بعد التخاصم والتشاجر ان نرجع الى كتاب الله تعالى والى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. جوني اذا كان يجي لها كتابه ما يدور فهو كقران كسنه كنا نرى بوكه مكه ينو هاوري في ابونا ما بوكه مكه ينو هاوري في ابانا ما بوكه مكه هاوري تا ابونا كون بوكه هاوري تا ابونا අපි මොකයාර සබරකි සිතෝකිනම් හතරී මාඥාවෙතො එහෙබසා ඥාව වුනුන් තුඩක දෝනේ දිවෝ දිතෝගේ වූවා කාරෝ මෙවනෝ අන්නේ නෝ කොපනාකි කොකා කොබෝනම අම්මේ මිමුලෝ කොනාකි කොතේ ලැබලා කොබෝනම එනුදු තුමෝදී කා හකලා යොන් මොකිකලම් කයි සියහා පඤ්ඤාවේ වෝදයි හෙත්තු කොබෝන වෝදයි මොහෙත්තා වෝන තව නැක්කොදි ඔන්‍යාවනා මතන් බිඛිලාපි මාකාන යදුන් වබිඛිලාපි මාකාන යතවක්කව වබිඛිලාපි මාකාන යශිද්දු අර යස්තස්ලිම කල්බුරු ලිහදන් සිතයි තුන් කරි හපාකි සිතයි ඉක්කනකෝ යන්නෝ හක්කුල මෑරෙ සිකොනෙක්ව වාලීමයි සිකොපේර හෙකුලෙන් සිකොදර්න ප්‍රගෙකුලෙන් අරගෙන කරමු කෝපෙවි අන්නකරපු තේරවත් අන්නපේ ඉන්නම කුටි දුමාද අනුමු අයිය නැකිය විමාන අයිය සජ කකොලියේ තිත්තේ එපත්තේ අංගල් සෞරුබ එතවතු ගොල්ගුන් හැබතා කෝදද මක්ක කන්ද යහොදු යන්නලාද න්‍යායයෙන් කැයි පයමාරේ කිත් කොප කතාවක් වලයි නෝක එනේ කොලිවක් දෙවන්නේ දනක් කොලෙන්න තුනනලාද ကာနာဒီဝနာဝတိရေတိသိတယဝနာဒီဝနာဝတိရေတိသောတိနောဟာဒီဝတိရေတိအဝနောဟာနာသိတယဟာနာသောတိနောဟာနိဟေတကောတိဒုက္ခောဟာနာဟာနာလာယံတော Dia kata, wa yusallimu taslima. Ijib bilano, akhir dia ijib bilano, penyelabahnya hari itu. Pada minta, hari ke Musnad Imam Ahmad. Ke hadis, kisah wawar ke sahabat yang jadi Julaiti, dia faham, kukwiti al-istislam wal-inqiyadu li amri Allah Ta'ala wa li amri Rasul. Pada minta, di Julaiti itu, kana rajulan faqiran adiman konek kawasu nopo wonno neko kadi mosawa kame jarri worano anggan ngari sawa kame ngari kimbula o himmi nyandeko o harika nilato malayim salatu wa salam o li nilato mito fala bengi e foto non kelkari kono mi lo kanti ni in tutti gli egli di jami tokala pari non ti verani ni mi verani al halia e la donna ma che so on fa la da poi gli poi gli amo gli a nove bacco ben nella on gli no jami il bene di o matte o si le jami i dun dia nela to kota mi dio ma pe on bodi ma ha dio ti mai gum ok da isha dai di ti e pa mo ko ke al islam yo la ide ba ai ka ho ko ma o de jiwa on salmi ni de wer ni ma o ri nim ko ni nela ko nela ko allah hu o ha e mo ko inni rasul rasulillah ko jomi men je di nela to ko min ko nela to ne di di ka bo no la di ka ko ri nela to on ko ne di mi e mo to wo di de kamira on di wo mo to on baba di wo on e bnene di wo on ko pan di to wo la la wo to ahlan wa marhaban bi rasulillah a me vel tori me verni me jati ko nela to jami ne ko ke fami nela ko jami ibe dio ma de o yo nela be jombu mo e fami na kele ka ti ade to te verni te verni te veu ni pa ya yo la de ti kai vela vela mo bur ki e ma de pa ti ha be ke ti o wi ko no nela do be ma ki ko min pe jamani ก็ว่าคนเด็กที่เดิมก่อนเด็กที่ที่ที่หาอยู่ที่นี่ที่หาอยู่ที่นี่อันนั้นเนี่ยว่าทําอุปกรณ์ให้อยู่อ่ะพอมีให้ก็เนี่ยเราอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวมองมองเสียเป็นต้องมองเนี่ยว่าอันนั้นก็กระทําอยู่อ่ะ Kau ni awak yang mahu tu dia tu nelayan tu. Tapi dia orang saya ini yang dini mewakili yang tu orang. Kau, saya jiwa yang macam itu, kau nak tahu tu? Timur kau yang jangan kau mengajar kau lagi, timur lagi kau kau bermak kau ni nama kau luar tu deh. Eh, jilai dia tu. Jilai dia tu ini kau kiri yang kau nak. Kornel sapo. Di mori ya umma ya abata atauddani amra rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Uri aina tabhabani min qaulillah ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Oyidi o roti yotina oyina da ko nel bangoko yande da nel hono wa to ne o aya yeso yodi ne e oyi ni ni la yi ko ni la ko yi yodi do fi o o tete la mi yodi ni ke o ko mo nela bo to ri o ka nela bo aran haji mun ka mo lutta to ri ni ne de fa o ni ilaihi fa inna allaha la yubayyi'u retina la monela de retina o yo me sabara ka ala ayer bakalan por poner a por aquí. Sabele, si cae con Yaudi, o por guardar el Yulay, si cae con Ari, viete lo pobre y morir en Yuba o la uno, o a la un, con los ambas, y la tu y la, no mau ni haga peki, viete en el guarda a ir con el lado. Todo irá circular a la vista a mí. Todo si tú no sabes el bucarío. Cato de la mamá suya que ya me han dado. Por la... Mire, la oculta haya. Maharasul Allah. Wa anta muslim. Asulta en la mamá que va a ocurre. Que os hace día mi wabi sano y el cuando no hará anta la samuna mirar. ¿Eh? Haranela o tenguri duno e mate. Ene no wunir ten mihan de jokor den sumna mateo. Ene kono in jokor eno den seo de wuri hara de nguri duno e mate. Haranela nengal. Haranela no wuru no hande. Hara ko en jurde. Ala hati partia. No jokor den sumna mate o ni. Subu gol jokku. Acha gokku. Esta gopu, esta es como le guía con palaco. Para nela de los hascos de me, de nu. ¿Por qué va a quedar en me? ¿Eh? Como el parco va a ir a hayati y como mati y en la muslimi. ¿Por qué entendí? ¿Por qué con nela de los cabellos y por qué con el dedo de aquí? ¿Por qué entendí? ¿A una caparco? ¿O vos entendés? Con un libro, hay un par a Hayan, hay un par a Mayita, hasta la calla. De la parte de los ataques, si de Uri, de un día se le dice, hagamos la de Mayita. Cuando está en el Adonén, guatile lo que no dijo. Guatile a la Adam, del Ayuma. Ya por el mate, vino guatile lo mato. Pues ya va el mate, toca por decir que ataque a Mapocar y no lo hubo un hapo de la ley. Mutu kagak melarang alaihi salatu wassalam aduna o si o bai o gale de situ ko konta no itero ka di siu si yo en naru kum buri bono to tu wani e kongu di din hakku le mung etunna melarang alaihi salatu wassalam kata mana jo buri no yo e si ko tun nao ada men kau ta ko keno wola ni ko tun kau tu nao ko me wole di nao kui no dole di nao Samanon ala julbo wallahi bien summa wallahi ala julbo jaba se jone lendewa o sati more o por sati more no no lo que es katsame para el gore de tirar el sunna de la ropa sati mo sapo mano un sa'a amaba sa'a amaba wadah de dar genital si en burku kamate sunna de la ropa Inotetsa wasa ender islamu on. Dilli dira hakai. Dumbenet disen dibir daya sinte. Madu yen nusel kota. Kota nendu misal. Arkanu islamu kamsa. Kita wakaten ino jaba. Inda jamir muslimin. Kala yebulo. Waka bongosun ngekin kan edo mokseren mayal ke islam. Alamu jiru, karakol jiru, kakak. Yang bukuri arkanu islami al-khamsa. Tugale, tugala, alamanggal. ene tine ko sendinga ko rewi joni ne wo o jamata dewa na de mal janna tine ko jabi ko Allah tabaaraka wa ta'ala kun tagi kanko tun jeyi kanko tun arkitata kanko tun wurnata kanko tun warata kanko je aljanna kanko je yide jabi kulla shayin baada haga o jabi kanko tun woni handu no e dewa kala rewa ko wana kanko dewa ngal ko ngal mere ko ngal perdi o haadi do o wi ko nela do muhammadun mi do yotti ni e ko be arti ko mi ala haaje mudu a haga yo saba musliman imada ra yo saba musliman لماذا؟ لأنه فرق بينما لا يفرق كام والله هو مكاذب حيث جولي نبقى وجولي كام كلا قوة مؤريك جيه نلاقوه في رجالك ونلاقوه أنتكم ونقول أنا ومي مولا كتن أيقول مسلما أنا جونا تسيدي جوني تسير فتح ko honno jabidan se jomi den dum do den la ara ka den andi bay ro fi den andi ko qur'ano hadde ti no ton kala bala ko qur'an tam tam ti men wi do ko hala ku to do ni wari jom no wi ka bura kali ma tam tam ko jini ka bura wala ma mo ya kam ko ti ni sa yo ti ni e ma ko ko kulli ko wi'e ta jaka halin amma ko mo wuro deto si a wi'imo qur'ana yonima fayri dum don no windi no juula ma ni kala ko wi'a amunna ay alimun agon dina dum a haja kay dum ni at qur'ana o wi'i ten bien joni man tabaraka wa ta'ala bawo kalimat shahadatayni do akki farlu de do mo den ko jibude ta waktu jibiru farli edo mena yoi juru nandro oina ma ko jibiru siya mu billahi alaika uti tangan qur'an ko isi mo rebande aya mongko jibiru ne vimu waktu jibiru farli edo mena kasi mo rebande ko aya mongko alaka qur'an ko ni jatan gani kau jadi suka pun pernah masuk dalam hari malu kau boleh malu kau waktu juga jualan kau boleh kau jadi irnanya lalu pagi itu awur no ada di malu juga di sini kau jadi tak pun kau jadi apa malu tidak jadi lalu lalu pagi itu aja pada lalu lalu pagi kau jadi jual di kau kawa aidu so juli nei dan yang langga ara ululali so juli jago ogo ni ko juli ko ko ma ko ko juli juli ko ko ni ma ma ke ka ke juli se in ka ke juli ya ona ku ko ko ara eh sunna kala ko ngala ni to la ko tala ye ti en tun dunia islam ara hadis ngare del mu si ajabi tun ko wodi sanadi e der julde ne jabuda den ko jomi te wodi den qur'an o e ya ta ka jom ne wi e fana ko nay alanta ko nay jeje ko nay kuduro ko tati tuba ka ko tidi juma ko tidi tidi ko tidi e ya ta mu ne der qur'an e ya ta mu ne din qur'an ka ko mo e ti e tun ko ni la ko wa e ha sunna mabbe on jaɓude te huraaɓe yeeti en ɗum koko egga e maɓɓe hooniɗen jaɓirnden ɗum ka si a jaɓi ɗum ɗo si a habbi sa jaɓi dowal istibta huwo a jaɓaɗi dowal istibta huwo umruka gongol jannga fatiha e darde fou to simoɗamde wi ɗum ɗoni koye aya hombo ɗum winde mo jangade fatiha ala julde siewi en juula e jama to hombo limamo wona e ego fee wona ɓaawo koye qur'ana ɗum woni ko golle nelaɗo ɗe mo ti en ɗum dimana alaka o walata to buttike jurde o naata ni ɗo jurde gila kam ɗetti fatalde nde simo hukkodiri e gumna e qurana e gumna o yiɗi o añi ha o gayna salligal ka so darani ke jurde ha o gay si o turite jonon ko wi usjudu warkau subhana rabbi al alim ko simo rande wiyade subhana rabbi al ala ربي اغفر لي بين السجدتين التحيات لله الصلاة على النبي جرم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فمن الذي علمنا في غداء الصلاة فيا أيها المؤمنون أنا نعم جرم يسوع تنجو في أركان الإسلام الخمسة يتبين لنا منزلة السنة في الإسلام إن رأيك ضرورة kama kun sun na wala ingur na jumbo ko yidi no o haji maka sa no ida kun na yidi to bay ma di jumbo ko o anya sun na o kada ma ko kan ko jumbo ko wa ka to den ai kan zakka jo me ri wa aqimu salata wa atu zakka te yi e qur'an ni sabu zakka to jelu dam ni di ko tel na yi di ko tel jaw di di ko tel tore ma ko tel en yidu jomin ko yiwa aatu haqqahu yawma kafadihi kam ko jelwon yawma mala no addi kam no addi yawma alhafad aya mamadu woni ko serano makanin kamsatu au sufin ka ka jawdi kange haalide ngoodi ɗi jogi ɗen misabu mumum wanara qur'an a yeeyiyen ɗum ko nelano addi ɓe ñinanen ɗum ka sunna make ورسلني السنة هي المبينة وهي المفصلة وهي المعبرة عن القرآن وأما أبهمه القرآن سنة قدوه لكفين ستة قدوه لكفين ينكا قدوه لكفين ستة قائك لك القرآن شوكي أجل سنة ذيكي رجل كالأولي ka joomi men huɓɓoto wowla haa feeɗa accira nelaaɗo e gayjino ɗum no huude qur'an ka aren haa ɗo wiyen ɗo e famaali ko ɗum woni ɗo sawa maa hoote ka ɗumna nelaaɗo wiyen ka ɗum lamtinaa ɗo ka si ɗum feeñani en en tawa e laanat sarni ani sunna farfata ari ten ari ka siyam joomi men ko wi kutima alay kunu siyam ko eero mbogumoto ko eero mbogumtotoo ko honno on sullato kaa on sullataako sulla kono ari qur'an iɗen sullaaɓe kaa ngalaa sullaaɓe honno nden sullanaaɓe timore sullagol alaa aayaaraali woni e yimɓe ɓen sullo ko nelaa ɗon maake senduno ka tahawu fa inna bisorori sulla ginen jaɓi ɗum ko eero hombo e eero hombo ko honno yaarata korka kan fof ko honno woni waɗe jeeɗi ko woni woni adde jeeɗi ko woni woni bonnay ɗiɗi ko honko yiiɗen nodinaaka sunna woodi kala si en ngaynii korka en arii ka hajju en ndaaray ko joomen mo wii o farlii wa lillahi ala nnaasi hijju baydi man istataa ilayhi sabila tafasilu lhajj hal huwa mazkuru fi lqur'an so mokkiti hajju so yehi haa nokku ko ɗon daroto ɗo itton ɗinɗon conci mon ɗi jogino ɗo taw ɓorno ño'aaɗi waɗon daneeji ɗi waɗon talbiya on looto ɗon urno ɗon ko nii waɗirton a naatiraynaaka ñaamo ɗaa a naatirtaaka ñaamo to nii waɗdaa so a hewtiɗo ko ɗum worataa ɗaa a waɗataa ɗum a waɗataa parfe a feɓɓataa ɗiiɗo boo e yiiɗum e qur'an hiya haama ton wona ɗum le wona defeede lanndondire ine teno yimɗi wo membago ɗum bonna hajjumu konɗo wiima ɗum koɗa yaɓura ke minani de wiyamo ɗum ko sunna wii ɗum ɗum ɗon a jamayi ɗon ko sunna o wii ko fof haa hettoɗaa arta muskila on ko honto woni ko si sunna araniima ka waawata accude sunna on waɗaa haajuma on salota kono neeɗo de fof alaaka waawɗaa talaade sunna dewal maanga ngamooƴa kaano woni ala ko si tawii Islam hari terima. Ina gollo di rade o wii sunna ko wii do ko ni gollo di rirde di aɗo mi waawirta ono gongoomo sunna ono gongooka sunna wano wokka go ñande ko tawirano ine yeeya sigara ɓe laaɓana reeduɓe inna aray sigiri islam on newna yeeyugol sigaret nde tawno islam newna siimugol sigaret tayiwa Kono on bisu na te yimu. Adda ni kon kiri da suka buha. Kono jigir wa tati na te yimu. Kono kiri da suka Qur'an ka jomi me yi sigareti mokya. Ka jomi me hari anda di sigareti. Eren. Jomna na amri di sigareti. Balanda go suka on. Kino jaya e angad neji. Jomna. Wahuwa bi kulli shay'in 'alim. Ka. Kono joni. Si Allah ndikemo. Ayyemo ene. Koko wonna yeyi de koko wana sigareti fu. Kono Qur'an ali ma ya yeyi. Ko heba sadu. Te kadi be innai. Wa fe innai da kayo go sigareti. Ko maabe ya ay harmin dadu. Tullo ya ay de tullo da harmin dadu. Ara mafhuman ko ɗum ɓe tenndinta ko waɗi kala ko loɗoto bani adam yeeɓa jawdi makko yeeɓa gurdam makko yeeɓa cellal makko ɗum hino harnee dow makko ar wurni sina ɗum waɗe misal ene si tawi goɗɗo moƴƴinanama ɗo ñaamete haa o moƴƴi o ari o joɗike ñaamugol goɗɗinɗon laaɓani mo reedu wii o ñaamete noon mi waɗi ton boton ko warata ene ɓaawo ɗum o lamdoto dari aaya qur'ana ko woni harminɓe ñaamugol boton kaa o ñaamay ɗum o ñaamay kaa o accitay kaa o lamnanto ɗum dalil oya one wata don mi moti ni maamila mo yiti tani tayne bay jamba no harmi tigeli mi wadi ko porto ti a yami amaye ko wadi no porto wari o lan ta ta ko madali aya qur'ana hollo ko to wari kada la ya tani la dali karma ka ni ne la ka gol ko oy o lan ta ta ko madali ti ko mo le ko sama kala wonta hayido la e ko sama kala o nyami ta ta ene wonɓe moƴƴinde sigarette ɓe ɓe winnaaɓe e pate on waray ko fijinaaɓe e sama kala ɓe winndiri ɗum kaa ko tooɓe no warde ka ala warde no warde kon ɗum addi tanɓaa ɓaa darimaa lanndagol dalil ɗo te fof ko waray ɗum wiya ɗum ɗo fiyoni dalil jerta gol jon noon si gawi ɗum ɗon waray woɓɓe na ko fimo ɓen awa haɓaa ko haɗa ñaamugol wo haɗate yeeyigol so a wii wata ñaame yo yeeye hara no foto so a wii yo ñaame ko waɗi noon ko sohlante ko mbiɗo ñaame ka hara de ndardi ɗum en taway mansilatun sunna fil islam al islam huwa sunna wa sunna huwa al islam ko kullu la yatajazza te wii islam ko ɗum woni sunna tewi sunna ko ɗum woni islam ɗum ɗon goɗɗo wa hartenndinirde ɗum ka gollondire e katere fo yo eto tu neɗɗo yo eto tum ko woni waɗde kon hara ko waɗanta koko wiino ɗen kon kono nela ɗon kayiri ɓe waɗiɓe no waɗde kono ɓe waɗiri noon ɗum woni waɗirde ko mbiɓe waɗi tum kadi ndi waɗan hara wonii si tawi wona ɗum ɗo neɗɗon waɗiri o darika lanndagol dalil sunna maɗum wiigol sunna ɗum wona dalil kala wiiɗo ɗum kala wiiɗo dani ɓe ngala haaji e sunna arangi mo juulude jooɗude makko nanndoɗamo ko sunnaaji jeɗowoni watte kade julde o yeeso ma ko honko jonnimo in si wonanelaɗo mo dalil solat aray hilan faamen moƴƴa mansilatu sunnati l islam ka mansilati rasi min al jahan fahimna hal yaqitu l gasad bila ras ɓanndu no waawi wurude ara hoore eyi wonata wa awon sunna on ino pelatani islamu on kawoe bani adam pelatani do pandulu kalama ko hakki di inna ma usopi mohore den kaji olah tata ko surban ka kalam itu di inna ma usopi mohore den kaji yang itu olah tata ko mohore esi oguru ka enak dia bayangkan anggal pame pokar mokone tafsir jantar dong hibba membetul aku bakara onumrul pun kanan ini nek okomur di digan dan depan wosi saya na islam omahirun harai kohiyam harai ganda no pengal-pengal kafe ini kita numrul pun kanan imo jaya ejababira alladzina da'u ar-rububiyyah wal uluhiyyah ini ko kafe tagi jay ko kafe kadihana rewede komedi wide un kan ko numrul pun kanan tebi nyante bo Jono dan kabar kata Allah ko jarri bo himo edan ta tafsir ko janta wo ti o kene yin te ne fu anna hada isabu sahih de ko fatu do hakki o wali ton ton ni bauba bir wo ari na te kander dokki wo ke bo yi jogi wala kullin ko wirata na te kander nokki makko woni ko korfa tonji mo wadde dilla wonde kabila kitabi ji o mana jan ji dilli o fanjo pero ki kare haban de mofere do dun do hiria la to nau ni kai da ti gibike aw behe no hade de mon no nyawdirde wo be ari jonni no murud bur kan an fere wo bayri ko olan be jama on mo tete jude yinda ben balu ko rewete do wo be bo Wote liyo onare no waino. Kore mokine ara kone kanyi. Wangore makone nara nopi. Kono waino. Hara jiteze koko ngari. Na yo umonto e. Ajibe yi se e mako. Tiyo koko na yi loma kakaka more woni. Woko yokine jonde nen sewa. O jekin sinno o tabita o heya. Kabalerka lagi, jadi marco dari bentuk kata lagi ini, cara bentuk orang yang dari tak koma koma, objek ini mau objek bilo, ne mata, ya wahinya, objek itu, detail lagi akli ini, ene marco akli menjadi, yo orang saja yang awan de bentuk yang mau di kagoku, orang itu lagi ini kan, cara mengerti menjadi itu, O ya vino tu franco, yo no ni moye toca que le leye papo. O te digo ye ki. Todo todo ka fa jogi. Na i ha o yi o to mi wol ko pole. Don to o hore le no dari, ti no hapi ko le ya ka ti subo jogi la. Si wa ta o mai, ta tongo. Te sa yo hore hore le ne yali to, te wa ti le ti un wali. Te hapi ka di o mu pa o tu. Tene sadra buru. Eh? Ese hakki jadi dulu. Nesor wai an ya tasawwar anna jasada yaitu bidoni ra. Ko yino ne ko ja hakki la ha e ko. O do o non di to je ko lege kam rewe de yinde be ko yo yo. Ta o he ali hakki ba mo non anna jasada la yaitu bidoni ra. Andi o kan. Ila fami qala sunna nila ala alayhi salatu wassalam til islam ya qala wa qama li dal mudu dino way wa hore men e bani adam mo indi itta islam itta sunna kaner islam hebro islam islam wa wa islam dino way wa li do itta hore e do pandu pandu no hebro do e wol ko netto sabu sada mustahi Allah wa ta'ala fami Kalau kau tahu tahun yang paham ini, kami nallah kita arah wasta. Kalau kau tahu tadi kita yang baca kami nallah syaitan. Allah wa rasulullah kami mubarak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.